az egy vonat fog jönni, megyek most már. Mész vissza? Megyek. Hát, jó van. Jó lett. Nagyon. Megyek. Megyek. Nincsen kiszakadva. Na lesz mások is.